aslında kader Allah'ın ölçülü olarak yaratmasıdır. Ölçüsüz hiçbir iş yapmamasıdır. Sünnetullah kaderdir. Yani Allah'ın yasaları kaderdir. İşte orada sünnetullah ile ilgili dört ayeti hatırlayalım. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişme göremezsin. Allah'ın sünnetinde bir bozulma göremezsin. Ne demek? Bunu şununla değiştirelim. Allah'ın kaderinde bir değişme göremezsin. Allah'ın kaderinde bir bozulma göremezsin. Hiçbir mani yok hocam. Eyvallah. O zaman... İnsanoğlunun yaptıkları içerisinde Allah'ın eylemini hiç mi görmeyelim? Yani tamam, Allah'ın Mustafa kulu. Bunu anladık. Buraya kadar anladık. İnsanın yaptıklarından sorumlu olduğunu biliyoruz artık. Yani kader anlayışı insanı sorumsuzluğa sürüklüyorsa o kadere iman falan değil. O iftira, o iblisin dini. Eyvallah. O zaman... Kader anlayışı nedir? Nasıl olmalıdır? Diye bir soru gelecek olursa, esasen Allah'ın takdiri dışında kainatta hiçbir şey yok. İnsanı yaptıklarından sorumlu tuttuğunuz her şeyde insanın eyleminin sahibi insandır. Fakat insanı suçlayamadığınız, hiçbir şekilde insanı suçlayamadığınız şeylerde ise o eylemin faili Allah'tır. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? İşte bu. Bunu ayırt etmesi çok mu zor? Hatta hocam bu kadercilikte çok mu zor? Dua da hayattan kaldı. Yani duanın da bir anlamı kaldı. Dua edemez ki kaderci. Kaderci dua eder mi? Fakat aslında kendini kandırır. Duanın içini boşaltmıştır. İçini boşaltmış. Sahtekarlık yapar. Niye dua ediyor ki? Neyi istiyor Allah'tan? Çünkü Allah yazdı diye inanıyor. O kaderim diye inanıyor. Kaderini niye değiştirmesini istiyor ki? Anlatabiliyor muyum? Yani bu çelişki değil mi aslında? Dua edemez.